kapısın sen açtın, umudumsun sen. Zindan gecelerime sevginle ışık saçtın, bir tanemsin sen. Ömre bedel aşkımızı bir inada zayi ettin, sevgimizi hasrete tutsa. İçli duygularımı sen çilelere pay ettin, neden bu kin bu aza? Sevgilim sevgilim, sevgilim sevgilim, hala görmez misin, bilmez misin? Bir an görmesem gözlerim bana seni soruyor, boşluk yayım sallanıyorum, gittikçe yaşlanıyorum. Ey karanlık gecemin hayırsız zalim kızı, yalancı, yalancı, yalancı, yalancı. Aşıldı canımdan, bezdirmek istiyorsun, deli misin sen? Bir gün aman vermeden gece gündüz ağlatma, istiyorsun sen. Ömre bedel aşkımızı bir inada zahrettin, sevgimizi hasrete tutsa. Her nefesimi bir gün saatimi ayettin, insafın yok mu senin ya? Sevgilim sevgilim, sevgilim sevgilim, hala görmez misin, bilmez misin? Bir an görmesem gözlerim bana seni soruyor, boşluktayım sallanıyorum, gittikçe yaşlanıyorum. Ey karanlık gecemin hayırsız zalim kızı, yalancı, yalancı, yalancı. Sevgilim sevgilim, sevgilim sevgilim, hala görmez misin, bilmez misin? Bir an görmesem gözlerim bana seni soruyor, boşluktayım sallanıyorum, gittikçe yaşlanıyorum. Ey karanlık gecemin hayırsız zalim kızı, yalancı, yalancı, yalancı.